partij sinds wat par en mijn kin. Nu ten boy, hey hey hey. Seura jäljessä sen, miksi on käynyt näin. Kun kerroin tunteestani sinun, niin se sai sun syviin mietteisiin. En muuta vastausta saa. Tuottaa tuskaa katkeraa. Oh, oh, oh, paremmin kumpa sinut tuntisin, niin ymmärtäisin sua paremminkin. Nyt en voi, hei hei hei, nyt en voi. Seuraa jäljessä sen.